Lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 czerwca. Minęła 11. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent Andrzej Duda z wizytą pożegnalną w Ukrainie. W Małopolsce trwa obława za sprawcą podwójnego morderstwa. Na chorwackie wybrzeże dotarł Adriatic Express z Warszawy. Prezydent Andrzej Duda z pożegnalną wizytą w Kijowie. Jak przekazała kancelaria prezydenta, Andrzej Duda ma w planach spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dziś obchodzony jest Dzień Konstytucji Ukrainy. Z Kijowa Agnieszka Drążkiewicz. To przede wszystkim wizyta pożegnalna. Andrzej Duda jest tu po raz 10. 8 razy odwiedzał Kijów, raz Łódzk i raz Lwów. Oprócz pożegnalnych rozmów prezydenci omówią również ustalenia zakończonego w środę szczytu NATO. Był na nim także Wołodymyr Zełenski, spotykał się m.in. z przywódcą USA Donaldem Trumpem. A dziś w Kijowie prezydenci Polski i Ukrainy wymienią swoje spostrzeżenia z obrad sojuszniczych. Pojawi się też kwestia nastawienia do Ukrainy prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Jak wiemy, następca Andrzeja Dudy wiele razy mówił w kampanii wyborczej, że nie widzi w tej chwili miejsca dla Ukrainy w strukturach sojuszniczych. Wskazywał, że najpierw trzeba rozliczyć trudną i bolesną historię chociażby Wołynia, aby władze w Kijowie mogły liczyć na pełne wsparcie Warszawy w swoich dążeniach do europejskich i transatlantyckich aspiracji. Z Kijowa Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Brakuje 300 tysięcy kart szczepień dzieci w całym kraju. Takie są wstępne wyniki kontroli sanepidu. To tak, jakby z systemu ochrony zdrowia zniknęły karty szczepień odpowiadające jednemu rocznikowi, mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Pierwsze znalezisko jest takie, że jeżeli porównamy liczbę urodzonych dzieci w tych zakresach, o których mówimy w kontroli, czyli do 19 lat, to już widzimy, że około 300 tysięcy kart nie ma. Po prostu nie ma. My mamy w tej chwili w bazie około 7 milionów kart, a z danych GUS-ów widzimy, że dzieci urodziło się co najmniej 7 milionów 200, a nawet 7 milionów 300 od 0 do 19 lat. A jeżeli brakuje kart szczepień, tych dzieci nie ma w systemie i nie wiadomo, czy są, czy nie są zaszczepione. To jest ta sytuacja, gdy rodzice na przykład mają kartę szczepień u siebie w domu, nie ma jej w przychodni i jednocześnie na przykład korzystają z niepublicznej ochrony zdrowia. Kontrole kart szczepień potrwają do połowy lipca. Kilkuset policjantów, śmigłowiec Black Hawk i drony. Drugą dobę trwa obława za sprawcą podwójnego morderstwa w Starej Wsi koło Limanowej. 57-letni mężczyzna wczoraj zastrzelił córkę i zięcia oraz postrzelił swoją teściową. Po dokonaniu zbrodni uciekł. Zdaniem byłego policjanta Dariusza Nowaka wiele wskazuje na to, że zbrodnia była planowana. Wczoraj żeśmy wszyscy myśleli w ferworze tego wszystkiego w jakimś takim amoku, szale. Zaczął strzelać do swojej rodziny, ale jak popatrzymy na to, co on robił wczoraj, to jest pewnego rodzaju logika. No poszedł najpierw, strzelił do teściowej, tam trzeba przejść kilkaset metrów. Człowiek zwykle może ochłonąć, potem zaczął strzelać i do córki, i do zięcia, więc widać z tego, że to było w jakiś sposób przemyślane. Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego i ostrzega, że może być uzbrojony i niebezpieczny. Do chorwackiej Rijeki po 20 godzinach jazdy dotarł pierwszy pociąg z Warszawy, Adriatic Express. Mimo długiej podróży na chorwackie wybrzeże, pasażerowie nie narzekali, wręcz przeciwnie. A jakie plany mają na chorwackie wakacje, zdradzili naszemu reporterowi Pawłowi Turskiemu. Bardzo wygodnie, nawet się nie spodziewaliśmy, że będzie tak wygodnie. Nawet udało się odpocząć. Wygodnie, przyjemnie, super. Nieźle się jechało, spełniliśmy całą drogę. To jakie teraz plany w takim razie? Wysiadamy w Rijece i? I my jedziemy akurat do Cyrkwenicy. Tam można na przykład popłynąć na wyspę Kirk. Tam jest ładna plaża. Stara Baśka. Tak jak sama podróż na wielkim spontanie, także myślę, plany wyjdą z dnia na dzień, z godziny na godzinę. To co przyniesie czas i będziemy się otwierać na przygodę przede wszystkim. Jedna wielka przygoda i odpoczynek. Plaża może, ten zamek tam w Rijece? Na pewno tak. Jakieś schody ponoć są też, kuchnia, to co wyjdzie. Gdzie nas nogi zaniosą? A pociąg będzie kursował do końca sierpnia 4 razy w tygodniu. Niestety, nieudane tegoroczne lęgi orłów przednich w Karpatach. W monitorowanych gniazdach z jaj wykluło się znacznie mniej piskląt niż rok temu, mówi ornitolog Marian Stój.

ty podlanek, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Za dobrą naukę kasa się należy. To przekaz od Mariana dla całej młodzieży. Za piątki i szóstki Media Ekspert płaci. Mieć dobre oceny znowu się opłaci. Od 27 do 30 czerwca przyjdź do Media Ekspert i kup sprzęt za minimum 290 zł. Pokaż świadectwo i odbierz rabat. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. A z aplikacją Media Ekspert zgarniesz dodatkowo 6 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Michał Jakubik, Kinga Kurysia i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem i jak co sobotę zapraszamy w radiową podróż. Dziś kierunek, który jako naród naprawdę uwielbiamy. Być może dla wielu z Państwa to jest właśnie tegoroczny cel urlopu. Będziemy rozmawiać o Chorwacji, o jej miastach, wyspach i wioskach, ale także o literaturze z tego kraju. Sprawdzimy też, jak miewa się nasz reporter Paweł Turski, który wyjechał wczoraj z Warszawy pierwszym bezpośrednim pociągiem do chorwackiej Rijeki. No i przy okazji podpowiemy, co to miasto ma do zaoferowania odwiedzającym. Mamy też dla Państwa książki o Chorwacji, ale o tym może później. Kilka chorwackich piosenek zabrałam na nasze dzisiejsze spotkanie, a zaczniemy od zagrzebskiej grupy Elemental i utworu o tym, by spakować wszystkie marzenia do jednej walizki i zwyczajnie wyruszyć z nią w drogę. Hej, Sania, lice. Ważno je da sanjaš, važno je da imaš plan i da se tiho nadaš. Hej, sanjalice, prođi ispod mosta, baci novčić u zrak, želja ništa ne košta. Gradska svjetla, ko zvijezde gore, mi smo ljudi što se bore, mi smo oni koji nose luč. Utopisti i sanjari, zakupljači malih stvari, putnici, radnici i muzičari. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put. Zadnim nebom, mali mi sitan. Nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš. Uzmi životu baš sve nek dane, sve što poželiš. Što su snovi tko i tijeli, daju li nam što smo htjeli. Sklopi oči, sanjaj, pusti neka srce želi. Što su snovi tko i tijeli, uzeti da li svoji smjeli. Bez njih stara moja, na što smo se sveli. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put. Besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare i smiješne cigare motane. Besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare i pričamo i trošimo pare koje nemamo. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz Dziś w studiu Trójki jest z nami Patrycja Hajęcka, antropolożka, serbistka, kroatystka, by wymienić kilka tylko z twoich specjalizacji, ale co bardzo ważne dla naszego dzisiejszego spotkania, również autorka książki zatytułowanej Chorwacja, ciemniejsza strona słońca. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Ten tytuł ukazał się 18 czerwca w serii podróżniczej wydawnictwa poznańskiego. Na kartach tej książki demontujesz chorwacki raj. Jego obraz pewnie łatwo sobie w głowie wyobrazić, kiedy przypomną nam się zdjęcia różnych pięknych chorwackich miejsc, które znamy z przewodników turystycznych. Zaglądasz zdecydowanie głębiej niż tylko fasady chorwackich miast i wsi. Prowadzisz też czytelników na chorwackie cmentarze, ale też na socmodernistyczne osiedla. No i wreszcie karmisz chorwacką kulturą. I te wszystkie wątki dziś na pewno w audycji rozwiniemy, ale zaczęłabym od tej podwójnej perspektywy warszawsko-zagrzebskiej. Czujesz się w Zagrzebiu bardziej swoja, czy jednak jeszcze wciąż bardziej obca, bardziej z zewnątrz? W tym momencie myślę, że czuję się bardziej swoja i w tym momencie mogłabym powiedzieć, że Zagrzeb jest moim domem, a nie Warszawa. Nawet ostatnio się śmiałam, że znam o wiele lepiej historię Zagrzebia, potrafię kogoś poprowadzić, jak gdzieś dojechać albo dojść, a w Warszawie tego już tak dobrze nie umiem, więc powoli zaczynam czuć się turystką w Warszawie. Nawet potrafię się w Warszawie zgubić, choć jest to moje miasto, tutaj się urodziłam. Więc Zagrzeb stał się zdecydowanie moim domem. Widzisz, że Warszawa się intensywnie zmienia przez te ostatnie lata, kiedy pomieszkujesz w Zagrzebiu? Tak, intensywnie się rozwija, dobudowuje. Chyba 2 lata temu miałam taki moment, w którym wysiadłam z metra i w pierwszym momencie nie wiedziałam, gdzie jestem. Wszystkie bloki, które były bardzo wysokie, zasłaniały mi widok i na Pałac Kultury na przykład, który wtedy był w centrum, stanowił ten taki punkt odnalezienia się, więc musiałam się zastanowić, jak tu dalej iść. Więc tak, Warszawa staje się powoli obca, ale też podwójna perspektywa jest bardzo ciekawa, bo pozwala mi też na nowo odkryć Warszawę. Dzięki temu, że tak się zżyłam z Zagrzebiem i bardzo lubię jego architekturę i dużo tam chodzę, dużo obserwuję to miasto, dzięki temu też, że znam jego historię, przynajmniej to mi się przydaje do pisania doktoratu, inaczej patrzę na architekturę Warszawy. To ja się polecam jako przewodniczka po Warszawie. Wymienimy się kiedyś, dobra? Super, super pomysł. Te tematy, wracając do Chorwacji, które poruszasz w książce, są dalekie od takiej sielankowej narracji o tym kraju, ale jest jedna rzecz bardzo miła, którą napisałaś o Chorwacji, którą zapamiętałam, że tam udaje się wciąż pielęgnować spontaniczność. I myślę sobie, że to jest taka też wartość, której mi przynajmniej bardzo brakuje. Myślę, że też wielu z Państwa być może. I tak trochę się posługując tym stereotypem południowca, powiedziałabyś, że to życie jest trochę wolniejsze, trochę może bardziej wyluzowane. Czy jest w nim otwartość na to, by dołączać różne aktywności, które nie były w planie dnia? Na pewno jest inne niż w Warszawie i to nawet gdybym porównała tempo życia w Zagrzebiu i Warszawie jako o dwóch stolicach, w Zagrzebiu jest trochę wolniejsze. Znajdzie się zawsze czas na tą poranną kawę, która jest takim rytuałem. Znajdzie się zawsze czas na znajomych. W Warszawie mam wrażenie, że trzeba jednak z tym kalendarzem zapisywać. Przynajmniej ja teraz, gdy przyjechałam z Zagrzebia, muszę wszystko regularnie zapisywać, jeśli chcę się spotkać ze znajomymi, no bo oczywiście nie mają tak dużo czasu, albo nie są właśnie przyzwyczajeni do tego, co się robi w Chorwacji, czyli przychodzi się na przykład pod czymś blokiem znajomego, dzwoni się i mówi się, ej, słuchaj, jestem właśnie tutaj w pobliżu, czy masz ochotę na kawę? I myślę, że to ułatwia spotykanie się, ale też dla mnie na początku było takim dziwnym elementem życia chorwackiego, chyba takim najbardziej uderzającym, bo pamiętam, że gdy przyjechałam pierwszy raz do Zagrzebia i bardzo szybko na szczęście udało mi się poznać chorwackich znajomych i pamiętam, że mój kolega zadzwonił właśnie do mnie któregoś wieczór w ten sposób, mówi, ej, słuchaj, ja jestem bardzo blisko ciebie, czy ty chcesz na kawę? I pierwsze, co mi przyszło do głowy z tym takim polskim zapleczem, w którym zawsze się umawiasz wcześniej, tak. Myślałam sobie, Boże, ale co, nikt się z tobą nie chce zobaczyć? I wyobraź sobie mnie jako, nie wiem, bo nie mam znajomych tutaj, jakby poczułam się trochę urażona w tamtym momencie, ale już tak sama teraz tak robię, próbuję też to zastosować w Polsce, gdy jestem, ale nie zawsze to wychodzi. To porównując trochę jeszcze tę obyczajowość polską i chorwacką, ale też no, rozmawiając o turystyce, bo to od razu jest taki temat, który nam przychodzi do głowy, kiedy myślimy o Chorwacji. Jesteśmy czwartym najchętniej odwiedzającym ten kraj narodem. Wyprzedzają nas Niemcy, Słoweńcy i Austriacy. W ubiegłym roku do Chorwacji pojechało ponad 1 000 000 Polaków. Jak my jesteśmy odbierani tam na miejscu? Czy Chorwaci rzeczywiście nas lubią? Tak, myślę, że nas lubią. Nigdy nie zdarzyłam się z tym, żeby ktoś mówił, że nie lubi Polaków. Albo może nie chciał mi powiedzieć, to też może tak być. Ale oczywiście są pewne stereotypy na nasz temat i to myślę, że każdy Polak, który trochę lepiej zna chorwacki, albo nawet może nie zna chorwackiego, ale ma chorwackich przyjaciół, gdzieś tam może się z nim porozumieć, zna te takie stereotypy, czyli to, że Polacy przyjeżdżają z własnym piwem, z pasztetami, albo chodzą w japonkach po górach i nie da się tego im wytłumaczyć. Też znam stereotyp, że podobno nie umiemy pływać, więc to są takie historie, które myślę są często powtarzane Polakom i nawet pamiętam, że kiedyś jeszcze, gdy studiowałam, zapisałam się na zajęcia w Zagrzebiu z antropologii podróżowania, to w ramach studiów i po tym, gdy prowadząca nam opowiedziała, jakie są wymagania, czego od nas oczekuje, ponieważ tym tematem było podróżowanie, przeszliśmy do turystyki i tego, jak Chorwaci, bo to były zajęcia dla Chorwatów, przede wszystkim chyba ja byłam tylko jakby jedyną osobą z zewnątrz, zaczęli rozmawiać o tym, jak widzą turystów przyjeżdżających do Chorwacji. No i oczywiście pojawił się ten temat Polaków i to wszystko, co przed chwilą powtórzyłam, zostało wymienione. Więc to chyba gdzieś funkcjonuje, ale z takich pozytywnych cech Polaków wymienia się często wykształcenie. Podobno jesteśmy bardzo wykształconym narodem. Być może to wynika z tego, że bardzo dużo Polaków przyjeżdża na Erasmusa do Chorwacji, więc oni jakby tak na to patrzą. I też często słyszałam, że jesteśmy rodzinni, co jest pozytywnie odbierane, bo Chorwacja sama jest dość rodzinna. Ty do Chorwacji zdaje się, że też przez Erasmusa właśnie trafiłaś? Tak, też pojechałam na Erasmusa i to był zupełny przypadek. Nie chciałam pojechać do Zagrzebia. Pojechałam tam pierwszy raz w 2016 roku. Przypadkiem się dostałam do Zagrzebia. Chciałam pojechać do Lublany, ale nie wyszło. Nie wiem, dlaczego chciałam do Lublany. Myślę, że wydawała mi się taka mała, sympatyczna, zielona i wydawało mi się, że więcej może zobaczę, bo jest mała, ale też wtedy pracowałam zdalnie. Więc pasowała mi wtedy do planu na życie. Jednak wypadł Zagrzeb i pamiętam, że pierwszy raz, gdy przymierzałam się, czy w ogóle jechać, czy może jednak zrezygnować z tego Erasmusa, Zagrzeb wydawał mi się szary, ponury, taki typowo środkowoeuropejski. Chorwacja też gdzieś wtedy nie była w moich planach, bo jestem serbistką, więc Serbia mi się wydawała ciekawsza. W tym czasie też jeździłam na badania etnograficzne do Macedonii, teraz północnej Macedonii, więc miałam wrażenie, że nie wiem, co tam będę robić, ale później sobie jakoś wychodziłam ten Zagrzeb i go pokochałam. Zagrzeb jednak, jak dowiadujemy się z twojej książki, nie jest taki szary, ale o tym później. Chorwacja jest jednym z najbardziej uzależnionych od turystyki krajów Unii Europejskiej. Około 1/4 całego PKB kraju pochodzi właśnie z tego sektora gospodarki. O tym, co oznacza to dla Chorwatów, już za chwilę. Patrycja Hajęcka jest dziś gościnią audycji Swoją Drogą. Myślę, że potrafimy sobie przynajmniej w pewnym stopniu wszyscy wyobrazić, jak wyglądają przygotowania i później poprowadzenie takiego sezonu turystycznego w Chorwacji, kiedy większość kraju żyje po prostu z turystyki. Piszesz też o tym w swojej książce, że to jest czas, w którym do Chorwacji przyjeżdża wielu imigrantów zarobkowych pochodzących z krajów azjatyckich. A ja jestem ciekawa, jak wyglądają te turystyczne miejsca poza sezonem, kiedy się robi nagle cicho, wietrznie, może nawet nudno? Stają się puste, po prostu stają się puste, bo to wszystko, co widzimy w czasie sezonu, czyli te restauracje, kawiarnie, to zostaje zamknięte. Zamykają się też często hotele. Ludzie, którzy wynajmują apartamenty, wracają do, na przykład do Zagrzebia albo do innych większych miast, bo niekoniecznie żyją nad morzem cały rok, więc to bardzo pustoszeje i ten wiatr, który w tym momencie wieje, to jest jeszcze bardziej przytłaczające. Też oczywiście znikają turyści, więc brakuje ludzi i czasem nie ma się do kogo odezwać. Moja koleżanka, która studiowała w Splicie, ona też nie jest Chorwatką, powiedziała mi, że ten sezon zimowy, ten okres zimowy był dla niej najgorszą traumą, żeby przeżyć tam jakoś, bo właśnie jest pusto, nic się nie dzieje, nikt za bardzo nie wychodzi na zewnątrz, przy czym jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że Split jest dużym miastem, więc to jeszcze nie jest tak pusto, tak przygnębiająco, jak może być na przykład w małych miasteczkach na wyspie. No właśnie, bo jednym z tematów, które poruszasz w swojej książce, jest też wyludniająca się chorwacka wieś. To chyba najwyraźniej widać na wyspach. Jak duża jest skala tego problemu i czy są jakieś działania, ruchy, które twoim zdaniem mogłyby ten proces zatrzymać na tym etapie? Jeśli ruchy, to myślę, że bardziej oddolne. Nie wydaje mi się, żeby państwo jakoś szczególnie z tej strony próbowało na razie o to zawalczyć, przynajmniej tak naprawdę zawalczyć, żeby to pomagało. Może warto powiedzieć, że owszem, młodzi ludzie wyjeżdżają z wysp, ale to nie jest tak, że wszyscy wyjeżdżają, więc tam trochę osób zawsze zostaje i stara się coś ze sobą zrobić, stara się znaleźć jakiś pomysł na siebie, ale też życie na wyspie w momencie, kiedy jest grudzień, styczeń, może bardziej styczeń, luty, jest też o tyle ciężkie, że w momencie, kiedy wieją wiatry, promienie przypływają, więc tak naprawdę często też sobie trudno zaplanować coś, tak naprawdę, żeby być pewnym, że coś się wydarzy, że można gdzieś pojechać. Gdzie najbardziej doświadczyłaś tej takiej pustki, tego opustoszałego miasteczka, wsi? Takimi miejscami jest Velograblje i Malograblje na Chwarze. To są dwie małe miejscowości, przy czym one wyludniły się już w latach 60. XX wieku, więc to jest taki proces, który trwa. Teraz nawet trochę osób się tam zaczyna sprowadzać. Już nawet się buduje takie bardzo dystyngowane hotele, więc próbuje się przyciągnąć tego bogatszego turystę, co też we mnie wywołuje trochę takie sprzeczne uczucia, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Gdyby ktoś z państwa szukał odludnych miejsc nad Adriatykiem, no chorwackie wyspy, czemu nie? Niezwykle ciekawe też jest dla mnie to, jak opisałaś w książce relacje Chorwatów z morzem. No może nam się wydawać, że trudno o bardziej luksusowe lokum niż dom z widokiem na Adriatyk. Tymczasem Chorwaci od morza się odwracali. Może inaczej, nie tyle odwracali się, tylko nie od początku czerpali z niego przyjemność w ten sposób, bo morze zawsze było dla Chorwatów bardzo ważne, zwłaszcza dla tych Chorwatów, którzy nad nim żyli, ponieważ pozwalało zarobić pieniądze. Ale też oczywiście morze przynosiło nieszczęścia, no bo piraci płynęli z morza, więc też było niebezpieczne. Dopiero od pewnego czasu, i to od czasu, kiedy zaczęto budować magistralę, Chorwaci zobaczyli, że... Wytłumaczmy może, czym jest magistrala adriatycka? Magistrala adriatycka to jest droga, która prowadzi wzdłuż wybrzeża, czyli łączy tak naprawdę wszystkie najważniejsze turystyczne teraz miejscowości i łączy też wioski, co dla tych wiosek wtedy to był bardzo duży sukces, że mogła połączyć się z inną częścią Chorwacji i w ten sposób przybliżyła morze do reszty Chorwacji, do terenów położonych w głąb kontynentu. Przed momentem, kiedy wybudowano magistralę, Chorwaci niekoniecznie traktowali morze jako to miejsce przyjemne, gdzie można popływać, gdzie można usiąść na plaży, opalać się, popatrzeć na zachód słońca. Po prostu nie mieli też na to czasu, jakby nie mieli czasu na takie rozrywki. No jednak życie na obszarze nadmorskim, który jest kamienisty i nieprzyjazny dla takiego rolnictwa, czy zarabiania w ten sposób pieniędzy, jest trudne. I dopiero magistrala pokazała im, że można na tym zarobić, co oczywiście też chyba nie powoduje tego, że że wszyscy korzystają z morza w sposób przyjemny, bo jednak to Chorwaci z głębi lądu przyjeżdżają, żeby pływać. Prawie 6 tysięcy kilometrów wynosi chorwacka linia brzegowa, jeśli policzyć wszystkie wyspy i wysepki. A już za moment zajrzymy do dużych miast. Prit krajicu, rusu, licu, na na nena, ni nena. Nabrala je konistricu, pa je nosi prit krajicu. Prit krajicu, rusu, licu, na na nena, ni nena. Krajica se Bogu moli, da nju rone ne islomi, ne islomi, ogoli, na na nena, ni nena. Krajica se Bogu moli, da nju rane ne islomi, ne islomi, ogoli, na na nena, ni nena. He, he, he, he. Grone su za sokolića, njoj pupojka i cvi. Bojka i cvitića, na na nena, ni nena. Grone su za sokolića, njoj bojka i cvitića, njoj bojka i cvitića, na na nena, ni nena. Hej! Žute noge u sokola, žute mu se sve dokolit, a okoli crno perje, na na nena, ni nena. Žute noge u sokola, žute mu se sve dokolit, a od kolin crno perje, na na nena, ni nena. Hej, hej! Dziś w Trójce rozmawiamy z Patrycją Hajęcką, autorką książki Chorwacja, ciemniejsza strona słońca. Dużo miejsca w tej książce poświęcasz tematowi architektury socmodernistycznej, architektury miast terenu byłej Jugosławii. Ciekawa jestem, jaki jest stosunek Chorwatów do tego dziedzictwa, które no dość jednoznacznie kojarzy się z tym okresem. Czy na przykład bloki dzielnicy Split 3 opisywanej przez ciebie to jest ta architektura, którą się lubi, o którą się walczy, którą próbuje się zachować? Myślę, że ma się taki stosunek, jak ma się w Polsce. Znaczy są zwolennicy i osoby, które naprawdę to uwielbiają i są osoby, które uważają, że to jest najbrzydsza część miasta i należy to zniszczyć. Odwołam się teraz do Zagrzebia w ogóle, jakby trochę przeskoczę, ale przypomniał mi się mój kolega, który kiedyś mi powiedział, że dla niego wszystko, co się znajduje od ulicy Wukowarskiej, a ulica Wukowarska to jest ulica, która w latach 50. od lat 50. zaczęła być zabudowywana takim właśnie brutalistycznymi, socmodernistycznymi budynkami. Powiedział mi, że wszystko to trzeba zburzyć, zniszczyć i to jest Zagrzeb, który do niczego nie jest podobny i jego noga tam nie powstanie. Więc są takie osoby, które naprawdę tego szczerze nienawidzą, ale są osoby, które starają się to chronić, te obszary, tym bardziej, że Split 3, w ogóle to, co teraz, gdy na przykład wpiszemy wyszukiwarkę internetową Split 3 i to, co nam pokaże mapka, to nie jest do końca to, co było Splitem 3, gdy go projektowano, bo on się składał wtedy z większej ilości dzielnic i one są niesamowicie różnorodne i to warto o tym wiedzieć i pamiętać, gdy będzie się miało ochotę pochodzić po tym terenie, bo w ten sposób widać, że to nie są takie same nudne budynki z płyty, tylko widać, że architekci wkładali w to swoją duszę i jakby mieli pomysł na to, żeby to urozmaicić. I problem, myślę, z tym jest teraz taki, że ponieważ ziemi nad morzem jest mało i stara się ją sprzedać za wszelką cenę i pobudować hotele, ile się da, tak naprawdę tą okolicę się niszczy i stara się zabudować miejscami, które by przynosiły zysk, budynkami, które by przynosiły zysk. Architektura może tu być jednym z takich kluczy do odkrywania, oglądania Chorwacji, ale też to, co na tej architekturze możemy znaleźć, a mam na myśli street art, czyli sztukę uliczną. Jedną z jej form jest oczywiście graffiti. Z tego, co wiem, w Zagrzebiu też funkcjonuje coś takiego jak Muzeum Sztuki Ulicznej. Ono nie ma swojej konkretnej lokalizacji, siedziby, ale zachęca do odkrycia różnych takich miejsc, które znajdują się w mieście. Zacznijmy może od mostu Hendriksa. Co to za miejsce? Most Hendriksa to jest most, który łączy Nowy Zagrzeb z, nazwijmy to roboczo, Starym Zagrzebiem, dawną częścią miasta. To jest most, po którym przemieszczają się pociągi. Generalnie ludzie tam tędy nie mogą przechodzić, choć zdarzyły się kiedyś historie, że ktoś na tym moście pił piwo albo spotykał się na randki. Nawet ja mam niestety taką przygodę w swoim życiu. Przeżyłam, więc można przeżyć, gdy pociąg przejeżdża bardzo blisko ciebie, ale było to dramatyczne przeżycie. I most Hendriksa został tak, jakby ta nazwa pochodzi od mieszkańców. To jest bardzo lokalna nazwa. Ona nie funkcjonuje w... Nie jest oficjalna. Nie jest oficjalna, nie funkcjonuje na mapie. To jest ciekawa historia, bo od lat 80. jeśli, albo od lat 90. wersje są różne, każdy ma swoją wersję, na tym moście pojawiał się nieustannie napis Hendriks. I za każdym razem, gdy on został zmywany, ktoś go z powrotem malował. Nikt nie wiedział, kto dokładnie, dlaczego tak się dzieje. I przez to graffiti most został tak ochrzczony tym imieniem. Nawet mieszkańcy próbowali nakłonić, podpisywali petycje, próbowali nakłonić władze miasta, żeby to była oficjalna nazwa, ale niestety się nie udało. Czyli Zagrzebianie słuchają Hendriksa. To wiemy na pewno. Ale rozmaite inicjatywy związane ze street artem to też jest coś, czym Chorwacja może się pochwalić. Tak, oczywiście. Nawet ostatnio, kilka dni temu był w Zagrzebiu Zagreb Street Art Festival. Ja w ogóle wykorzystałam w książce ten street art po to, żeby pokazać miejscowości, do których może niekoniecznie się jeździ, gdy jest się turystą, a przynajmniej nie są one na pierwszym miejscu na naszej liście wyborów. I chciałam pokazać takie miejscowości jak Vukovar czy Sisak. Sisak nie wiem, czy polskiemu turyście się aż tak z czymś kojarzy, ale Vukovar z pewnością kojarzy mu się z wojną. I nie chciałam opisywać go tylko przez wojnę, ale chciałam pokazać, że dzieje się tam coś innego. I na przykład ludzie próbują ożywieć swoje miasto poprzez sztukę. I dlatego powstał też Vukovar, czyli Festiwal Sztuki Ulicznej. Naprawdę to jest niesamowite, jak się tam pojedzie, bo tych murali jest bardzo dużo, one są przepiękne. To nie są byle jakie, nie wiem, malunki na budynkach, tylko naprawdę są przepiękne, więc warto to zobaczyć. I chciałam pokazać, że w takich miejscowościach dzieje się coś więcej. Jakby oczywiście wojna z lat 90. jest wciąż ważna i wciąż ma wpływ na historię Chorwacji, na życie, ale nie jestem takim tematem, który jest codziennym tematem przy kawie. Skoro napisy, skoro słowa, to dalej język. I ostatni wątek, który chciałam jeszcze poruszyć w naszej rozmowie. Co zmieniła ustawa o języku chorwackim uchwalona na początku ubiegłego roku? Na razie chyba nic, oprócz tego, że bardzo zdenerwowała wszystkich, którzy się tym językiem zajmują, oprócz może językoznawców, którzy byli zaangażowani w tworzenie tej ustawy, ale bardzo się na nią zdenerwowali pisarze. Myślę, że taki przeciętny Chorwat nie bardzo jakby się angażował w to. Pisarze zareagowali negatywnie, nie ze względu może na samo powstanie tej ustawy, bo takie ustawy mamy też w Polsce, mamy we Francji i jakby jej celem jest chronienie języka chorwackiego, tylko jakby wszyscy zadawali sobie pytanie, przed czym mamy mamy chronić ten język chorwacki. Od razu pojawiały się odwołania do serbskiego jakby i to takie poczucie, że ktoś będzie próbował wyczyścić w cudzysłowie ten standardowy język chorwacki z naleciałości serbskich i odwołania się oczywiście do historii, do tej takiej negatywnej historii, negatywnych doświadczeń z historii z lat 90., kiedy faktycznie panował duży nacjonalizm i faktycznie próbowano tworzyć czystszy, wspanialszy język chorwacki, wyrzucając z niego wszystko, co wydawało się twórcom tego języka w tamtym momencie obce. I też do II wojny światowej, kiedy to samo próbowali robić Ustasze w niezależnym państwie chorwackim. I myślę, że to miało duży wpływ na tą reakcję, plus to, że wcześniej też pojawiały się informacje, że jeśli ktoś nie będzie używał w mediach czy publicznie w ogóle takiego standardowego języka chorwackiego, wtedy będą za to kary pobierane. Nikt nie bardzo wiedział, na czym mają te kary polegać i do tej pory jakby ja sobie tego nie wyobrażam, w jaki sposób to by miało być egzekwowane, ale jakby te zaszłości z przeszłości być może miały na to dużo wpływ. Poza tym język chorwacki jest bardzo zróżnicowany, więc w narzeczach czy dialektach jest bardzo dużo naleciałości z pobliskich języków. Gdy uczysz się na początku chorwackiego, poznajesz oczywiście te słowa, które są w standardzie. Gdy jedziesz do Chorwacji, dowiadujesz się, że nikt już tak nie mówi, albo no dobrze, może mówią, ale na ulicy mówi trochę inaczej, a gdy zaczynasz podróżować po różnych regionach, łapiesz słówka jeszcze inne na tą samą rzecz. No i do tego miejskie gwary. Tak, tak, tak. To jest niesamowite. Więcej na temat języka chorwackiego, ale też współczesnej chorwackiej literatury już za chwilę w trójce w naszej kolejnej rozmowie. A gdyby chcieli Państwo odbyć uważną wędrówkę przez ten kraj, wędrówkę, w którą nie zabiorą Państwa przewodniki turystyczne, zapraszamy do lektury książki Chorwacja, ciemniejsza strona słońca. Jej autorka, Patrycja Hajencka, była dziś Państwa i moją gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A my mamy dla Państwa egzemplarze tej książki. Proszę napisać, dlaczego wracają Państwo do Chorwacji albo dlaczego chcieliby Państwo ten kraj odwiedzić po raz pierwszy. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Z chęcią obdarujemy Państwa tym wakacyjnym tytułem. Sada mogu na kraj świata, mogu swe, co ty smeta. Już słyszę to sanim, być długo, długo, długo, długo. Mogło miasto ty bez plana, mogło i to, że ty slama. Jak tylko żałem, mira ty program, mile film. Jer bez tebe mogu sve, a ne mogu disati. To mi na igru postavlja nova, odnosi snaga. Sada mogu sve. nijedan jedini i najmanji razlog da počnem dan. Zespół The Tour w Trójce i utwór, który kilka lat temu okazał się wielkim hitem, podbijając listy przebojów chorwackich radiostacji. Jest 47 minut po godzinie 11. Trochę języka chorwackiego słyszymy dziś na antenie, ale jest z nami ktoś, kto z tym językiem ciągle się styka i bacznie mu się przygląda. Doktor habilitowany Leszek Małczak, profesor Uniwersytetu Śląskiego, kroatysta, przekładoznawca i literaturoznawca. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, panią Martynę Matwiejuk, autorkę audycji swoją drogą. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam również panią Patrycję Hajecką. Cieszę się, że możemy wspólnie brać udział w tej audycji. Oczywiście wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Pozdrawiamy pana również. Wspomniałyśmy w rozmowie z Patrycją Hajecką o narzeczach występujących w języku chorwackim. No, wyróżnia się te trzy podstawowe dialekty, które usłyszymy w różnych miejscach w kraju. No ale pytanie, co wobec tego oznacza ten standardowy język chorwacki, ten, który stał się podstawą języka literackiego? No właśnie, ta sytuacja, jeżeli chodzi o język, jest dosyć skomplikowana, złożona, ale dzięki temu ciekawa i to jest jeszcze jedna płaszczyzna, na której widać bogactwo literatury i kultury chorwackiej, dlatego że ta literatura posługuje się kilkoma dialektami, a język literacki, ten ogólnonarodowy, standardowy, został skodyfikowany na początku XIX wieku. W okresie romantyzmu odrodzenia narodowego. Do tego czasu ta literatura posługuje się, no powiedzmy, trzema dialektami, ale możemy to też językami nazwać, czyli czakawskim, sztokawskim i kajkawskim. Te dialekty, można powiedzieć, rozwijały się odrębnie. Z czego to wynika? No to wynika z historii, dlatego że w momencie, w którym w ogóle do literatury wchodzą te języki wernakularne, czyli danej wspólnoty rodzime, no nazwalibyśmy je dzisiaj narodowym językiem ojczystym, a to jest na przełomie średniowiecza i renesansu, Chorwacji jako państwa nie ma. Chorwacja dzisiejsza jest podzielona na kilka części, które znajdują się w różnych państwach, monarchii habsburskiej, Republice Weneckiej, w Imperium Osmańskim. Jest też Republika Dubrownicka, jako ta enklawa wolności do Napoleona, do początku XIX wieku. I w każdym z tych regionów ludzie posługują się innym dialektem. W Dubrowniku jest sztokawski, w Dalmacji jest czakawski, w Chorwacji Północnej jest kajkawski dialekt. No i następuje tak. No właśnie, bo wyobrażam sobie, że to musi być podwójne wyzwanie dla tłumaczy, by oddać dialekty, by oddać te rozmaite słowa. No ale skoro o przekładach, jak wiele książek chorwackich autorów ukazuje się w ogóle w Polsce? Jak oceniłby pan skalę zainteresowania tą literaturą polskiego rynku wydawniczego? Jeżeli chodzi o liczbę przekładów, to no znowu to jest sytuacja złożona. Moglibyśmy zacząć od tego, od kiedy się tłumaczymy. To nie jest takie oczywiste, ale ta historia tłumaczeń jest stosunkowo krótka, bo trwa 200 lat. Znowu wraca ten początek XIX wieku i romantyzm, kiedy my zaczynamy się nawzajem tłumaczyć, a mówiąc my, właściwie należałoby mówić o większej wspólnocie, mianowicie o wszystkich krajach południowo i zachodniosłowiańskich. Tych okresów jest kilka, jeżeli chodzi o przekłady. Ja to dzielę na cztery okresy, od początku XIX wieku do końca I wojny światowej, okres międzywojenny, okres PRL-u i te czasy po 90 roku. I można powiedzieć, że sukcesywnie liczba przekładów rośnie w każdym okresie. A nas zapewne interesuje najbardziej ta współczesność, więc jeżeli chodzi o przekłady po 90 roku, najpierw następuje potężny kryzys. Liczba przekładów spada o ponad połowę w stosunku do tego, ile się tłumaczyło w poszczególnych dziesięcioleciach w PRL-u. No, wynika to z wojny, z transformacji ustrojowej przede wszystkim, a po 2000 roku liczba przekładów znowu zaczyna rosnąć. To mogę liczby podać, żeby zilustrować, zobrazować to. Mamy około 10 książek w latach 90., po 20 parę było w okresie PRL-u. Mhm. Po roku 2000 to już jest 40 książek. W ostatniej dekadzie też 40 książek. Czyli moglibyśmy powiedzieć 4 razy więcej niż w latach 90., ale musimy mieć na uwadze to, że w ogóle się wszystko zmieniło, jeżeli chodzi o rynek wydawniczy i przekłady literatur obcych w stosunku do PRL-u, ponieważ w PRL-u mniej więcej się tłumaczyło po 1000 książek na dekadę, a teraz się tłumaczy 10 tysięcy książek. No więc jeżeli weźmiemy taką liczbę 20 parę przekładów w PRL-u na 1000, a 40 przekładów na 10 tysięcy, prawda, to jest ciągle mniej niż było w okresie PRL-u, ale myślę, że jest światełko w tunelu, bo Chorwacją coraz więcej ludzi się zaczyna interesować, są audycje w radiu, pojawiło się młode pokolenie badaczy jak pani Patrycja, które pisze fantastyczne książki, także ja mam nadzieję, że jest światełko w tunelu i że odbiliśmy się od tego dna, które było w latach 90. i będzie coraz lepiej. No tak, i ukazują się polskie książki, które nie są tylko przewodnikami turystycznymi po Chorwacji. A nad jakim tekstem pracował pan pod kątem przekładu w ostatnim czasie? W ostatnim czasie miałem przyjemność tłumaczyć powieść Jurycy Pawliczycia, który pochodzi ze Splitu, z Dalmacji, więc w jakimś sensie wpisuje się w temat na naszej dzisiejszej audycji, pani audycji, państwa audycji. To jest książka zatytułowana Czerwona Woda, powieść kryminalna, thriller. Właściwie dzięki temu przekładowi zostanie wprowadzony do polskiej recepcji nowy gatunek. Ja mogę opowiedzieć, jak doszło do tego, bo myślę, że jest to ciekawa historia. Tak, to prowadzę też dodajmy, zajęcia, że książka bardzo uznana we Francji zwłaszcza, zdobyła wiele nagród w ostatnich latach. Tak, we Francji jest przełożona na wiele języków, na łotewski, macedoński, niemiecki, słowacki, słoweński, ukraiński, włoski. W tym roku się ukazała równolegle również po angielsku, przed wakacjami już zbiera bardzo dobre recenzje. A dlaczego ja przetłumaczyłem? Bo mam zajęcia ze studentami na pierwszym roku z prowadzenia do literatury chorwackiej. Jedno z zadań polega na tym, że mają wybrać dodatkową lekturę i przeczytać ją, napisać esej, recenzję. Później przychodzą, rozmawiamy na temat tekstu. I ja, nie wiem, od 10 lat co roku słyszałem jedno i to samo, bo zapraszam ich na rozmowę, chcę ich zapytać, co czytają, co ich interesuje, żeby wybrać książkę. I co roku słyszę, że kryminały, fantastykę. Ja mówię, no proszę państwa, nie mogę wam polecić kryminału, bo się niestety nie tłumaczy kryminałów. I 2 lata temu, już po którymś razie i tych rozmowach ze studentami, stwierdziłem, to ja przetłumaczę kryminał. Tak się składa, że znam Jurycę Pawliczycia od 20 lat. Zorientowałem się, że jest przekładany, dostaje nagrody. Napisałem do niego, zapytałem go, czy ktoś go tłumaczy. I zaproponowałem mu, że zwrócę się do wydawnictw polskich, które się specjalizują w tej literaturze i zaproponuję wydanie tej książki. Odpowiedział on Noir sur Blanc, za co bardzo dziękuję. I dzięki temu ukaże się bardzo dobra powieść kryminalna w języku polskim, 13 sierpnia premiera. To się dzieje w Dalmacji od 1989 do 2017 roku i będą mogli państwo zobaczyć Dalmację od tej strony poza sezonem turystycznym. Co się tam dzieje? Ale więcej nie możemy zdradzić. Zachęcamy państwa do tego, by po Czerwoną Wodę sięgnąć. Tak jak pan wspomniał, 13 sierpnia ta książka ukazuje się w polskim przekładzie profesora Leszka Mołczaka, który był dziś państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej masz.